Leku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 marca, minęła 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis. Telewizja Polska odpiera oskarżenia o ujawnienie przez nią informacji pozwalających zidentyfikować skrzywdzone przez pedofila dzieci parlamentarzystki. Kolejna umowa przybliża budowę elektrowni atomowej w Wielkopolsce. Radni Świnoujścia chcą wprowadzić opłatę dla jednodniowych turystów. TVP Info podało dzisiaj, że poseł Platformy Obywatelskiej Piotr Borys 30 grudnia zeszłego roku na antenie TVP Info w programie Minęła 8 na żywo ujawnił, że osoby skrzywdzone przez pracującego kilkanaście lat z dziećmi pedofila to dzieci członkini tej partii. Dzieci, które zostały przez niego skrzywdzone, to są dzieci jednej z członkiń PO, powiedział Borys. Informacje o sprawie Krzysztofa F. jako pierwsze dzień przed wypowiedzią posła PO podało Radio Szczecin, a za nim kolejne media publiczne i prywatne. W publikacji napisano o dzieciach znanej parlamentarzystki. Nie precyzowano, do jakiego klubu czy partii należy. Krzysztof K., były pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw zwalczania uzależnień, został prawomocnie skazany za dopuszczenie się innej czynności seksualnej z małoletnim. Krzysztof F. był też oskarżony między innymi o udzielenie narkotyków małoletniej. Apel o uszanowanie pamięci zmarłego dziecka i bólu jego bliskich wystosował rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak. Zaznaczył, że postępowanie w sprawie tragedii prowadzi prokuratura. Mikołaj Pawlak zaapelował jednocześnie o opamiętanie i powstrzymanie się od nienawiści. Przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK-u podpisali wstępne porozumienie dotyczące utworzenia spółki, która zbuduje elektrownię atomową w Pątnowie w Wielkopolsce. Projekt zakłada powstanie dwóch bloków jądrowych i uruchomienie pierwszego z nich do 2036 roku. Martyna Szymczakowska. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że biznesowy projekt budowy elektrowni jądrowej wpisuje się w politykę energetyczną rządu. I będzie ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prezes zarządu PGE Wojciech Dąbrowski dodał, że projekt da Polsce bezpieczną, zeroemisyjną energię. Własna energia elektryczna, ta bezpieczna Polska to także konkurencyjna gospodarka, co jest dla nas dzisiaj szczególnie ważne. Prezes zarządu ZE-PAK Piotr Woźny poinformował, że w krótkim czasie udało się przeprowadzić wstępną analizę lokalizacji w Pątnowie we wschodniej Wielkopolsce. Ale mamy też potwierdzenie, że jest to miejsce perspektywiczne do tego, żeby budować tam elektrownię atomową. Elektrownia jądrowa w Pątnowie ma powstać we współpracy z koreańską firmą KHNP. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rząd USA odmówił potwierdzenia doniesień dziennika New York Times o możliwym wysadzeniu gazociągów Nord Stream przez proukraińską grupę nurków. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu, John Kirby, powiedział, że śledztwa w sprawie przyczyn wybuchów nie zostały jeszcze zakończone. Tłumaczył, że trzy europejskie kraje, Niemcy, Szwecja i Dania, prowadzą dochodzenia w tej sprawie. Te śledztwa nie są zamknięte, postępowania nadal trwają i dlatego nie zamierzam wyprzedzać wyników tych śledztw, oświadczył Kirby. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że liczy na współpracę ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w sprawie funduszy inwestycyjnych, technologii informatycznych oraz odnawialnych źródeł energii. Andrzej Duda przebywa z wizytą w Emiratach, gdzie spotkał się między innymi z prezydentem kraju, szejkiem Mohammedem bin Zayedem al-Nahyaną. Andrzej Duda podkreślił, że jego wizyta opóźniła się z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bardzo się cieszę, bo miałem rzeczywiście dzisiaj bardzo dobre rozmowy z panem prezydentem. Podpisaliśmy także dwa memoranda of understanding, czyli takie ramowe umowy o współpracy. Jedno właśnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, a drugie w zakresie informatyzacji, cyfryzacji, przede wszystkim w administracji. Wierzę w to, że one stworzą także już taką pierwszą traktatową bazę do tego, żeby dalej tą współpracę rozwijać. Natomiast perspektywy są bardzo duże. Pan prezydent wstępnie zasygnalizował wysłanie takiej grupy roboczej do naszego kraju właśnie po to, by rozmawiać o perspektywach współpracy biznesowej. Andrzej Duda powiedział, że obroty gospodarcze Polski z Emiratami wyniosły około 1 400 000 000 dolarów. Prezydent pozostanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do jutra. Radni Świnoujścia chcą wprowadzić opłatę dla jednodniowych turystów. W tej sprawie samorząd będzie wnioskować do parlamentarzystów. Na wniosek radnych prezydent Świnoujścia będzie się starać o zmiany prawne umożliwiające wprowadzenie turystycznych opłat. Traktuje to poważnie, mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.

był rok 1981. A dokładnie w tym samym czasie w Ameryce ukazał się album Youth of America. Wspaniała płyta zespołu Wipers. To bardzo ważna formacja w historii punkowej muzyki. Wielce interesujący gitarzysta, wokalista, kompozytor Greg Sage. No i ta grupa Wipers wywarła olbrzymi wpływ na całą masę zespołów z całego świata. Zerknijmy do tego albumu Youth of America i tam jest taki kawałek Taking Too Long, Wipers. Ten rok, Taking Too Long, Youth of America. Proszę Państwa, to teraz NPP, Narodowy Bank Polski, i oddamy głos starym dziadom, które wypowiedzą się na temat komuny. I to wygląda w ten sposób, że stare dziady to tylko tak, w zasadzie ja wiem, czy tylko tak, taka kokieteria, bo panowie tworzą zespół w zasadzie młody, ale już grali dużo wcześniej, a poza tym trudnili się i budową domów, i jeden z panów jest elektrikiem, drugi spawaczem, kolejny nauczycielem, no i nazwali się stare dziady. No, każdy z nich w komunie funkcjonował, to teraz proszę posłuchać Stare Dziady w Trójce. trzeba było wiele. Proste czyny, proste słowa. Każdy miał to samo w głowie. A co robisz, nikt nie pytał. Tak wyglądał tamten człowiek. Ty i ja to dzieci z tamtych lat. Tacy sami, choć nie tak. To teraz wracamy do historii, bo to bardzo historyczny zespół. Gang of Four, banda czworga, wystartował zespół w Leeds, 77 mniej więcej rok, do połowy lat 80. przerwa, no w każdym razie potem się odrodził. Zespół, który grał punkowo niejako, ale to bardzo wyrafinowany punk, łączony z funkiem i z klimatami dubowymi, no w każdym razie wielce interesująca formacja. Niestety trzy lata dokładnie temu odszedł Andy Gill, gitarzysta zespołu, a my teraz posłuchamy sobie utworu zatytułowanego Isle of Dogs. Sprzed kilku lat nagranie Gang of Four. trójce Gang of Four, który od zawsze starał się łączyć punk z funkiem. Andy Gill, wspomniałem, zmarł 2 lata temu, lider grupy Gang of Four, natomiast 4 lata temu w Tallinie pożegnał się z tym światem Pete Shilly. Pete Shilly, no, postać niezwykle ceniona, znana nie tylko w świecie punk rockowym. Po Howardzie Divoto on stał się frontmanem zespołu Buzzcox. Cała historia wspaniała rock'n'rollowej muzyki z Bolton Buzzcox. To jest Greater Manchester. Jest nowa od kilku miesięcy płyta zespołu Buzzcox, Sonics in the Soul. Też zmienił się Buzzcox przez te lata. Zresztą proszę posłuchać z tej nowej płyty Bad Dreams. Ciekawa płyta do polecenia. Proszę Państwa, teraz będzie The Interruptors. Śledzę tę formację z Kalifornii od jakiegoś czasu. Tam znakomicie śpiewa dziewczyna Amy Interrupter, tak ona się nazywa. Towarzyszą jej bracia o nazwisku Bivona. No i grają punk, ale i często ten punk łączą z muzyką ska. I teraz posłuchamy, to będzie fragment tej najnowszej płyty zespołu The Interrupters, In the Wild, tak nazywa się krążek, i w utworze As We Live pojawia się z Rancidu, człowiek ważny, Tim Armstrong. To słuchamy The Interrupters. Wracamy do Narodowego Banku Polskiego, NPP, i będą teraz weterani, no w pewnym sensie pionierska grupa, bo to przełom lat 70., 80. Na początku była rejestracja przedpoborowych, no ale to nie był taki czas wtedy, żeby o tych przedpoborowych mówić i śpiewać, to została rejestracja. To teraz w tonacji trójki będzie właśnie rejestracja i doskonale nam znane cyfrowe życie. Cyfrowe życie, codzienny schemat. że to zrobiła rejestracja. W tonacji trójki cały ten rok. Cock Spar przed nami, no to też ważny zespół, tacy protoplaści w zasadzie street punka, oj oj, bo to początek lat 70. wtedy jeszcze królował pub rock i tak pomału, pomału te punkowe klimaty dopiero wchodziły wraz z protestami narastającymi na terenie no całej Wielkiej Brytanii. Z Londynu zespół, z East Endu, Cockneyem polecą. No i o nas teraz będzie piosenka We Are The Good Guys. You think you're above the law, you do just what you like. Well, I've got news for you, my friend, we've got you in our sights. Compassion's off the menu, revenge is on the way. Pack your bags, you're checking out today. We're the good guys, and we're coming after you. Gonna make you pay for everything you do. Your final curtain's coming down, your chips are cashing in. Cause the good guys always win. The cavalry is coming, there ain't nowhere to hide. We wanna see the whites of your shifty little eyes. Hell is where you're headed, no use in fighting fate. The devil's waiting for you at the gate. We're the good guys, and we're coming after you. Gonna make ya pay for everything you do. Your final curtain's coming down, your chips are cashing in. Cause good guys always win. Teraz będzie też, myślę, ciekawe dźwięki trafią do nas, bo będzie The Real Mackenzies. To jest grupa z Vancouver w Kanadzie, no ale liderem pochodzenia szkockiego człowiek Paul Mackenzie, właśnie od niego ta nazwa. Poeta przy okazji i w zasadzie wokół niego wszystko się kręci, muzycy zmieniają się, on od samego początku prowadzi ten band, idzie w kierunku celtyckiego punk rocka, więc oczywiście z użyciem instrumentów takich jak dudy na przykład. No to myślę, że to będzie największy hit jak na razie tego zespołu sprzed jakiegoś już czasu, The Real Mackenzie w utworze Chip. His father and his grand are working in a boat, they're building on the River Thames. One day Chip was hard at work, the devil appeared from her. He had a roll of copper and a bag of butter nails. The devil said, and the Chip, take his nails and copper roll, but you also have to take this round and I will take your soul. Chip, the is a rat and the rat's with a hiss. But the bugger and nails and copper were too much to resist. Set to work, he'd get rid of the rat, and there wouldn't be a problem with the step to the back. But the devil wouldn't die, no matter how hard he tried. The rat attacked the boat right and he beat him in the eye. As soon as hit the river, a smell and a scent of smell. They followed ship around and made his life a living hell. He slowly lost his mind, he lost his family, he lost his job and had to join the King's Navy. A bit. A yard repaired his ship. A Satan is my master and I'll get you chip. A lemon knows a bit. A yard repaired his ship. A Satan is my master. The gangplank up the ship, and they bit him and they tortured him until he finally flipped. He stumbled to the captain to turn around his rig. The captain spied his madness and they chucked him in the brig. The devil had his man, he knew just what to do. He'd command the rats into the planks they drew. The water rushed in and the ship went down. She was smashed upon the rocks on which the rats danced around. Tak, no, podoba mi się to. Myślę, że państwu również fajna, skoczna, melodyjna muzyka. Taki jest właśnie punk rock, rock and roll. Miało być punkowo, rock and rollowo i bojowo i jest. The Real Mackenzies, kanadyjsko-szkocka orkiestra. Nasi NPP, Narodowy Punk Polski, Pull the Wire, płyta koncertowa. No i teraz no zespół zmienił całkowicie skład. Ten pierwszy Pull the Wire, w ogóle inni muzycy teraz, ale ciekawie cały czas. Polecam. Z koncertu zatem Pull the Wire będzie Iluzja. To proszę posłuchać w tonacji trójki.

just rapping would calm the insanity. Instead it sends your hand with your power causing calamity. Fuck. Rodzynek Soul Glo, taka melancholijna, hip-hopowa ballada. Proszę Państwa, no to co, pomalutku kończymy. Od razu życzę spokojnej, rock'n'rollowej, upojnej nocy. Grał dla Państwa Marek Wiernik i przemawiał przy okazji. Agnieszka Łukasiewicz realizowała audycję. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Jeszcze nasi na koniec. Narodowy Punk Polski będzie zespół Kontrapunk z Raciborza, z tej swojej trzeciej płyty. Żyje się raz i bajkopisarka Manu, gitarodziej Arek, Strunaj, Sunaj, Kciukograj, Rafał, Dobroduszek, Manio i muzyko Potwór Bombel. Kontrapunk. Lecz taki wiek,